به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، سوگند به فرشتگان صف کشیده و منظم و به نهی کنندگان و بازدارندگان و تلاوت کنندگان پیاپی آیات الهی که معبود شما یگانه است، پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آنهاست و پروردگار مشرقها، ما آسمان نزدیک آسمان پایین را با ستارگان آراستیم تا آن را از هر شیطان خبیثی حفظ کنیم. آنها نمی توانند به سخنان فرشتگان عالم بالا گوش فرا دهند و هرگاه چنین کنند از هر سو هلف قرار می گیرند. آنها به شدت به عقب رانده می شوند و برای آنان مجازاتی دائم است، مگر آنها که در لحظه کوتاه برای استراق سم به آسمان نزدیک شوند که شهاب ثاقب آنها را تعقیب می کند. از آنان بپرس آیا آفرینش و معاد آنان سخت‌تر است یا آفرینش فرشتگان و آسمان‌ها و زمین؟ ما آنان را از گل چسبنده‌ای آفریدیم. تو از انکارشان تعجب می‌کنی، ولی آنها مسخره می‌کنند. و هنگامی که به آنان تذکر داده شود، هرگز متذکر نمی‌شوند. و هنگامی که معجزه‌ای را ببینند، دیگران را نیز به استهزا دعوت می‌کنند. و میگویند این فقط سحری آشکار است. آیا هنگامی که ما مردیم و به خاک و استخوان مبدل شدیم، بار دیگر برانگیخته خواهیم شد؟ یا پدران نخستین ما باز میگردند؟ بگو آری، همه شما زنده میشوید در حالی که خار و کوچک خواهید بود. تنها یک صیحه عظیم واقع میشود. ناگهان همه از قبرها برمیخیزند و نگاه میکنند و میگویند ای وای بر ما، این روز جزاست. آری، این همان روز جدایی حق از باطل است که شما آن را تکذیب میکردید. در این هنگام به فرشتگان دستور داده میشود ظالمان و هم ردیفانشان و آنچه را میپرستیدند، آری آنچه را جز خدا میپرستیدند، جمع کنید و به سوی راه دوزخ هدایتشان کنید. آنها را نگه دارید که باید بازپرسی شود شما را چه شده که از همیاری نمی طلبید؟ ولی آنان در آن روز تسلیم قدرت خداوندند و در این حال رو به یکدیگر کرده و از هم می پرسند. گروهی می گویند شما رهبران گمراهی بودید که به ظاهر از طریق خیرخواهی و نیکی وارد شدید، اما جز پری چیزی در کارتان نبود. آنها در جواب می گویند شما خودتان اهل ایمان نبودید. تقصیر ما چیست؟ ما هیچ گونه سلطه‌ای بر شما نداشتیم، بلکه شما خود قومی طغیانگر بودید. اکنون فرمان پروردگارمان بر همه ما مسلم شده و همگی از عذاب او می‌چشیم. ما شما را گمراه کردیم، همان گونه که خود گمراه بودیم. آری، همه آنها پیشوایان و پیروان گمراه در آن روز در عذاب الهی مشترکند. ما این گونه با مجرمان رفتار می‌کنیم، چرا که وقتی به آنها گفته می‌شود معبودی جز خدا وجود ندارد، تکبر و سرکشی می کردند و پیوسته می گفتند آیا ما معبودان خود را به خاطر شاعری دیوانه رها کنیم؟ چنین نیست، او حق را آورده و پیامبران پیشین را تصدیق کرده است. اما شما مستکبران کوردل به طور مسلم عذاب دردناک الهی را خواهید چشید و جز به آنچه انجام می دادید کیفر داده نمی شد. جز بندگان مخلص خدا که از این کیفرها برکنارند. برای آنان بندگان مخلص روزی معین و ویژه است. میوه های گوناگون پرارزش و آنها گرامی داشته می شوند. در باغهای پر نعمت بهشت، در حالی که بر تخت ها روبروی یکدیگر تکیه زدند و گرداگردشان قدح های لبریز از شراب طهور را می گرداند. شرابی سفید و درخشنده و لذت بخش برای نوشندگان، شرابی که نه در آن مایه تباهی عقل است و نه از آن مست می شوند. و نزد آنها همسرانی زیبا چشم است که جز به شوهران خود عشق نمی ورزند. گویی از لطافت و سفیدی همچون تخم مرغ هایی هستند که در زیر بال و پر مرغ پنهان مانده و دست انسانی هرگز آن را لمس نکرده. در حالی که آنها غرق گفتگو هستند، بعضی رو به بعضی دیگر کرده و میپرسند، کسی از آنها میگوید من هم نشینی داشتم که پیوسته میگفت آیا به راستی تو این سخن را باور کرده ای که وقتی ما مردیم و به خاک و استخوان مبدل شدیم، بار دیگر زنده می شویم و جزا داده خواهیم شد، سپس می گوید آیا شما می توانید از او خبری بگیرید؟ اینجاست که نگاهی می کند. ناگهان او را در میان دوزخ می بیند. می گوید به خدا سوگند نزدیک بود مرا نیز به هلاکت بکشان، و اگر نعمت پروردگارم نبود من نیز از احضار شدگان در دوزخ بودم. سپس به یاران خود می گوید ای دوستان، آیا ما هرگز نمی میریم و در بهشت جاودانه خواهیم بود و جز همان مرگ اول مرگی به سراغ ما نخواهد آمد و ما هرگز عذاب نخواهیم شد؟ راستی این همان پیروزی بزرگ است. آری، برای مثل این باید عمل کنندگان عمل کنند. آیا این نعمتهای جاویدان بهشتی بهتر است یا درخت نفرت انگیز زقوم؟ ما آن را مایه درد و رنج ظالمان قرار دادیم. آن درختی است که از قعر جهنم می روید. شکوفه های آن مانند سرهای شیاطین است. آنها مجرمان از آن می خورند و شکمها را از آن پر می کنند. سپس روی آن آب داغ متعفنی می نوشند. سپس بازگشت آنها به سوی جهنم است. چرا که آنها پدران خود را گمراه یافتند. با این حال به سرعت به دنبال آنان کشانده می شوند. و قبل از آنها بیشتر پیشینیان نیز گمراه شدند. ما در میان آنها انذار کنندگانی فرستادیم، ولی بنگر عاقبت انذار شوندگان چگونه بود مگر بندگان مخلص خدا. و نوح ما را خواند و ما دعای او را اجابت کردیم و چه خوب اجابت کننده ای هستیم، و او و خاندانش را از اندوه بزرگ رهایی بخشیدیم و فرزندانش را همان بازماندگان روی زمین قرار دادیم و نام نیک او را در میان امتهای بعد باقی نهادیم. سلام بر نوح در میان جهانیان باد. ما این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم، چرا که او از بندگان با ایمان ما بود. سپس دیگران دشمنان او را غرق کردیم و از پیروان او ابراهیم بود. به خاطر بیاور هنگامی را که با قلب سلیم به پیشگاه پروردگارش آمد، هنگامی که به پدر و قومش گفت اینها چیز که می پرستید؟ آیا غیر از خدا به سراغ این معبودان دروغین می روید؟ شما درباره پروردگار عالمیان چه گمان می‌برید؟ سپس نگاهی به ستارگان افکند و گفت من بیمارم و با شما به مراسم جشن نمی‌آیم. آنها از او روی برتافته و به او پشت کردند و به سرعت دور شدند. او وارد بتخانه شد، مخفیانه نگاهی به معبودانشان کرد و از روی تمسخر گفت چرا از این غذاها نمی‌خورید؟ اصلاً چرا سخن نمی‌گویید؟ سپس به سوی آنها رفت و ضربه ای محکم با دست راست بر پیکر آنها فرود آورد و جز بت بزرگ همه را در هم شکست. آنها با سرعت به او روی آوردند. گفت آیا چیزی را می پرستید که با دست خود می تراشید؟ با اینکه خداوند هم شما را آفریده و هم بت‌هایی که می سازید؟ بت پرستان گفتند بنای مرتفعی برای او بسازید و او را در جهنمی از آتش بیفکنید. آنها طرحی برای نابودی ابراهیم ریخته بودند، ولی ما آنان را پست و مغلوب ساختیم. او از این مهلکه به سلامت بیرون آمد و گفت من به سوی پروردگارم می روم. او مرا هدایت خواهد کرد. پروردگارا به من از صالحان فرزندان صالح ببخش. ما او ابراهیم را به نوجوانی بردبار و صبور بشارت دادیم. هنگامی که با او به مقام سعی و کوشش رسید گفت پسرم، من در خواب دیدم که تو را ذبح می کنم. نظر تو چیست؟ گفت پدرم، هر چه دستور داری اجرا کن. به خواست خدا مرا از صابران خواهی یافت. هنگامی که هر دو تسلیم شدند و ابراهیم جبین او را بر خاک نهاد، او را ندا دادیم که ای ابراهیم، آن رؤیا را تحقق بخشیدی و به مأموریت خود عمل کردی. ما این گونه نیکوکاران را جزا می دهیم. این مسلما همان امتحان آشکار است. ما ذبح عظیمی را فدای او کردیم و نامینی که او را در امتهای بعد باقی نهادیم. سلام بر ابراهیم. این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم. او از بندگان با ایمان ما است. ما او را به اسحاق پیامبری از شایستگان بشارت دادیم. ما به او و اسحاق برکت دادیم و از دودمان آن دو افرادی بودند نیکوکار و افرادی آشکارا به خود ستم کردند. ما به موسی و هارون نعمت بخشیدیم و آن دو و قومشان را از اندوه بزرگ نجات دادیم و آنها را یاری کردیم تا بر دشمنان خود پیروز شدند. ما به آن دو کتاب روشنگر دادیم و آن دو را به راه راست هدایت نمودیم و نام نیکشان را در اقوام بعد باقی گذاردیم. سلام بر موسی و هارون. ما این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم. آن دو از بندگان مؤمن ما بودند و الیاس از رسولان ما بود. به خاطر بیاور هنگامی را که به قومش گفت آیا تقوا پیشه نمی کنی؟ آیا بت بعل را می خوانید و بهترین آفریدگارها را رها می سازید؟ خدایی که پروردگار شما و پروردگار نیاکان شماست؟ اما آنها او را تکذیب کردند، ولی به یقین همگی در دادگاه عدل الهی احضار می شود. مگر بندگان مخلص خدا، ما نامنی که او را در میان امتهای بعد باقی گذاردیم. سلام بر الیاسین. ما این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم. او از بندگان مؤمن ما است و لوط از رسولان ما است و به خاطر بیاور زمانی را که او و خاندانش را همگی نجات دادیم. مگر پیرزنی که از بازماندگان بود و به سرنوشت آنان گرفتار شد. سپس بقیه را نابود کردیم و شما پیوسته صبحگاهان از کنار ویرانه‌های شهرهای آنها می گذرید و همچنین شبانگاه آیا نمی اندیشید؟ و یونس از رسولان ما است. به خاطر بیاور زمانی را که به سوی کشتی پر از جمعیت و بار فرار کرد و با آنها قرعه افکند و قرعه به نام او افتاد و مغلوب شد. او را به دریا افکندند و ماهی عظیمی او را بلعید، در حالی که مستحق سرزنش بود و اگر او از تسبیح کنندگان نبود تا روز قیامت در شکم ماهی می‌ماند. و هر حال ما او را رهایی بخشیدیم و او را در یک سرزمین خشک خالی از گیاه افکندیم، در حالی که بیمار بود. و بوته کدوی بر او رویاندیم تا در سایه برگ‌های پهن و مرطوبش آرامش یابد و او را به سوی جمعیت 100,000 نفری یا بیشتر فرستادیم. آنها ایمان آوردند. از این رو تا مدت معلومی آنان را از مواهب زندگی بهره‌مند ساختیم. از آنان بپرس آیا پروردگارت دخترانی دارد و پسران از آن آنهاست؟ آیا ما فرشتگان را مؤنث آفریدیم و آنها ناظر بودند؟ دانید آنها با این تهمت بزرگشان میگویند خداوند فرزند آورده، ولی آنها به یقین دروغ میگویند. آیا دختران را بر پسران ترجیح داده است؟ شما را چه شده است؟ چگونه حکم میکنید؟ هیچ میفهمید چه میگویید؟ آیا متذکر نمیشوید؟ یا شما دلیل روشنی در این باره دارید؟ کتابتان را بیاورید اگر راست می‌گویید. آنها مشرکان میان او خداوند و جن خویشاوندی و نسبتی قائل شدند، در حالی که جنیان به خوبی می‌دانند که این بت‌پرستان در دادگاه الهی احضار می‌شوند. منزه از خداوند از آنچه توصیف می‌کنند، مگر بندگان مخلص خدا. شما و آنچه را پرستش می‌کنید هرگز نمیتوانید کسی را با آن فریب دهید، مگر آنها که در آتش دوزخ باره میشوند و هیچ یک از ما نیست جز آن که مقام معلوم دارد. و ما همگی برای اطاعت فرمان خدا به صف ایستاده ایم و ما همه تسبیح گوی او هستیم. آنها پیوسته میگفتند اگر یکی از کتابهای پیشینیان نزد ما بود به یقین ما بندگان مخلص خدا بودیم. اما هنگامی که این کتاب بزرگ آسمانی بر آنها نازل شد به آن کافر شدند، ولی به زودی نتیجه کار خود را خواهند دانست. وعده قطعی ما برای بندگان فرستاده ما از پیش مسلم شده که آنان یاری شدگانند و لشکر ما پیروزند. از آنها کافران روی بگردان تا زمان معینی که فرمان جهاد فرا رسد و وضع آنها را بنگر چه بی محتواست، اما به زودی نتیجه اعمال خود را می‌بینند. آیا آنها برای عذاب ما شتاب می‌کنند؟ اما هنگامی که عذاب ما در آستانه خانه‌هایشان فرود آید، انذار شدگان صبحگاه بدی خواهند داشت. از آنان روی بگردان تا زمان معینی و وضع کارشان را ببین. آنها نیز به زودی نتیجه اعمال خود را می‌بینند. منزه از پروردگار تو، پروردگار عزت و قدرت از آنچه آنان توصیف می کنند. و سلام بر رسولان. حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است.